يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقت من قبل ولم تك شيئا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا دا سورة المريم دے شفارسم سفاردا وم نمبر آیات دے د دې سورۃ اوله حصہ کې دا خبره بیانې دلا چې بندگان د الله تعالی چون شوی بنیان هغه ټول یو الله ته دی محتاج فاری کې اولنۍ واقعه د زکریا علی السلام چ الله ته متازی کا ولا د الله نه دعاګانې غوښتلې الله تا دعا غواړي الله نه وای فاحبلی ملذن کا ولیا الله مال بیا وزا بچرا کا ما سره سنشته چې زتا ل بیا صدر کا ما دغه وز نه شم پر کوله آتینی نه وای درې سيزونا زکریا علیہ الصلات والسلام اغا اللہ توسیلہ کئی یو دا اللہ وستا نعمتون تا توسیلہ گوم دویم دا دین دا فارے در نوارم دریم بلدا چی خزم شنڈی دا بڑی دا زب وسی ما خزم هم بی وسا دا سر می سپین شوی دی آدو کی می کمزوری شوی دی بچه ما لراکا بی دا ظاہری اسبابونا اسباب نلرما زکریا علیہ السلام دعا غواڑی سورہ آل عمران 37-38 نمبر آیت کی ذکر دا دعا سبب سشے جوڑ شو مریم باندی ورغی دخنی ابی فلور باندې د عیسی علی السلام مور به موسم میوی ور تفرتی دی فلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب مریم و ادا د کم زنه طالب موسم میوی راغلی دی و ادا الله له طرفنا تا تو فتن نشته ده ان الله يرزق من يشاء بغير حساب الله به حساب رزق ورخی کنا و چې الله داسي ورخی نو لاړو الله ته ودرې دو هنالک دعا زکریا ربا الله ته وای رب هب لی من لدنک ذریه طیبه الله بچی درنه واړه ما بودای ما مریم نبی موسی می وور کول شي مالم یو به موسی می ورګه کنا حدیث کی بچی ته می وویل شوی دا اقبز تم سمره فوادی ملائکو تعالی فرمای زما دا بندا اغه میوام قبض کړه نو ایمانم یو به موسی می ورګه اصل ته وای قبرونو نه نغواړي ولیانو فریانو خافردارو نه نغواړي ګرځینه دو اغانو پسی ګرځینه یو چاته بل چاته وای ناګانی نه کوي ان قسم یو دعا الله دعاګانو قبل اولو والا ته وستانه غواړه ما تا ورېدلو د دعایې زما دعا اورېدلو والا ته د الله صفت الله ته وسیله کړی دی دا نه وای چې الله زده ابراهیم علی السلام په اولاد کې او یعقوب علی السلام په خاندان کې هم دا غي د برکت د وجنه بچي غواړه ما وسم خلق وای به زبا بخیلو کې یما ز سید یما وای ما تدریس مګورا شه به سوټه بوټه الکته چې اغي یادې اغي هغه طریقه ځان کړه ولا کنا څنګه ته سیدی نو هغه دا نه وای چې د ابراهیم علیه السلام په برکت درنه بچي غواړه ما نه نه دا وای انک سمیع الدعا الله ته د دعاګانو قبل اولو والایم او دا چې بچي راکه چې پاک بچي تم چې غواړي الله نه سوال کوه الله به عمل صالحه بچي درنه غواړه ما نیک اولاد درنه غواړه ما هغه چې څنګه دعا کړی دا نو الله رب العزت زکریا علیہ السلام تو وزیر اوری یا زکریا علیہ السلام انا نبشرک مونږ تعالی زیر درکو بی غلام فیوالک سرا اسمه یحیی چی نم دا غب یحیی لم نجعل له من قبل سميا ندې ګرځولې مونږ د لرا مخکې د دینا هم نام د نوم غوندې مخکې سو غم نه دی فیدام یحیا بهترین نوم دی دا نوم یې اورل زګی خې دی چې دې کله فیدا شو لانه احیی به اقرا امه ددا ففیدائش سرا د مور بیماری ختم شوا فرمایل ام نجعل له من قبل سمیا مونږ نه دې ګر زوله دلارام مخکې د دنا هم نام یو شانتی نوم والام سمیا ای ولم یسما قبله مخکې چاله دانم نه دې خودلې شوه دا ورلا الله فخفل ای خیر سمیا کله چې د سام یو سام نشی فمانه د مثال باندې فمانه د مثال باندې او کله چې د تسمی نشی نو فمانه د هم نام باندې اسمه یحیی ذکر الامام امام سیوطی رحمه الله فید خان کی ذکر کوي وی بان خمسه تم من الانبیاء سمو بی اسمائیهم قبل ولادتیهم بہترین خبر ادا پینزام بی آئی کرام اللہ رب العزت ورلہ نمی خید مخ کی دا پیدا اشنا پیدا شوی نو اللہ ورلہ نمی خید اولانه یحیا علیه السلام بچه با دی کیگی و یحیا بی وینمی دویم عیسی علیه السلام اغلم اللہ مخی دو ولادت ننمی خیده دریم یعقوب علیه السلام سلورم اسحاق علیه السلام او فنزم نور علی خان امیر سیب تیره تو آیا ماشاءاللہ تکنا سڑی غیر ازری دی کڑی دا خو تکنا سڑی نو دا فنزم انبیاء کرام دی چی اللہ رب العزت ورلا نومی خیده مخی دو ولادت نام نو دلتا وی لم نجعل له من قبل سمیا ندی گرز ولی دل مخی ددنا هم نام ددا هم نام نم دا پا نم پا چیڑی را سرزی خلق تلیفونو کی ویر اخوال نم را ترا ولی گا زیم عبداللہ دے عبدالرحمن دے محمد دے نا ملا وی تدا تدا زڑو بابا گانو خبری کے ملا نئی مادران دور دے لکبی تپوس ولی کے مانا اکثر گوره پنوم پسی اثر زی گوره پنوم پسی اثر زی نوم سنگئی لکه قیامت ورز تیراشی این محمد آواز بوشی محمد چرتا ده ده چاچه محمد نوم یا طول با پاسی سوگ بورتا ووی تاسو نیاده نا آغا محمد چا پیغمبر ده آغا یاده دیو با خفا فریشانشی اللہ رب العزت با مروکی جا چاچی محمد نم دے کدی مرد عقیده برابری طول جنتیان شو طول ما جنت توری گل سمرا دا خوش علی خبر دا خیستا نم دا دا موائی چی دا باید آقا دا ترورزی نم دے و دا دا خورایی نم دے و نا نا پا دی مشر میگا دا دا آقا عبدالکریم یا عبدالمنان عبدالباسید دا نمرتوی مرد دا بودا گانو نمونه دی دا غلط خبر دا دا سنت والا نوم دا صحابه کرام نوم دے انبیاء کرام باقی چون چرا تا پوسون تا ضرورت ہم رشتہ دے نو علم نجعل له من قبل سمیع ندے گرزو لے منگدل را مخید دنا ہم نام قال ربی اللہ یکون لی غلام اے رب زمان سنگ بشی انا داد تاجب دفار دیستی اجال سرور در دیر خوش علینا انتہائی خوش علا دے اللہ پی دا بچی زیر ورکم بڑا دے کور کی معشوم نشت دے انتہائی خوش علا دے وی انا یکون لی غلام مالا بسنگ غلام بچیشی وکانت امراتی آخرا وی سنگ بشی مال را بچے علکہ تاغ اختے دے چی مال بچے را کوا سنگ وی چی مال با بچے سنگ شی نانا مطلب دا دے چی اللہ کی فیت را تا بیان کا دا بچی دا پیدا کی دو بچے بزما سنگ پیدا کی کی فیت را تا وخایا بلوا دا بکو مازک جدا خزمی خوب اڑای دا شنڈی دام یا دا غشان گرزا ما فا دوایانو پسی داروگان با استعمالو ما یا بزما کی مانو لا دوائی با داغین اخلما کفیت را تا بیان کا سنگ بزما بچے کی اللہ ورد فرمائی تب دا غشان تی سوری انبیاء آلتی نوستی نمبر آیات کی فرمائی و اصلحنا لہو زوجا وی دا دا خزما دا بچو قابل او گرز والا بودھئی دا بودھئی والا بغیر اسبابو نمسلی لورکا ولیشی اکثر علکان بچی نکی دا گرزی فی خور مردان سواد چاور تا سا قسم نسخو دری گرزی یو ورز دی دا سوچ ندے کڑے چرا پاسم اللہ تا ودرے گما پیشمری ڈیم کی اللہ وی سوچتے مانا غواری چی ورکم ولا آدھا سوچ نکی چی ورکم ان کے سوک دے خوپا دے دنیا والا ٹک دا اسباب استعمالا وا خوپا دے بن یقین مجوڑا وا اسباب آغا دا دنیا اسباب دی عقیدہ یقین فا اللہ باندی ساتا نوئی وکانت امراتی آقیرا خز زما دشنڈی وقد بلغت من الكبر عتيا او دغت سرا زرسدل ما فبودا والك انتهاتا دیر زیاد بودا شوی ما ویختان می سپین شوی دی وشتال الراس و دکنی کمزوری شوی دی وانا لازمو او خزمی شندی دا نسنگ با مالت بچی را کی کفیت را تبیان کام قال کذالکا اللہ ورتو فرمائل تبدغ شانتی سنگ چی قال ربك ويل رب استا هو علي حين دا پما باندې ډیر آسان دي وقد خلقتكم پدا سره تی پیدا کړې من قبل مخکد دینا ولم تکو شيئا چنوی تیس شي اول کې ته پیدا کړې ستاندو نمونه نوا نو پا دویم زل بانلی تا با بیا فیدا کئی چی تی فیدا کڑی نستالا با بچیم دا غشان تی در کی اللہ تا غسگرانا ندا بی فلارم ورکولیشی لکه عیسیٰ علیہ السلام دا غشان بودا والی کم در کولیشی اللہ تا گرانا ندا قال رب جعلی آیا و اے زمار با ویل زکری علیہ السلام اے زمان ربا وگرز مال را نخا قال آیتو کا ورطو فرمائل چی نخستا دادا اللہ تکلیم اللہ س اشپیرا پاسی دلی اللہ نا دعا گانے واری امیر سیب تپوس کرے ہو ویل و زان لزه که بزور دعا گوختلی شی زان لخوشی زی که وارا پا زور باندی جارا اللہ تا و جارا و جارا پا زور باندی وارا اللہ را خبر آوری و دی وجی نا پا ورو باندی وارا خلق ناز دیو تا پا زور زور ناری وکی ریا کاری چڑی که رازی نورتوی آیتو کا نخستا بدای اللہ تکلیم الناس سلاس لیال سویا چه خبری با نشی کولی دخل قسرا دریش بی برابر سلاس لیال سویا دری ورزی دریش بی برابر اے سوی الخلق ستان دامونا با برابری فال عمران کی سلاست ایام اللہ رمزا دری ورزی ذکر کړی دی دلتا دری شپی ذکر شی نو مطلب دا شو چی دری ورزی او دری شپی با تا خبری چا سره نشی کولی تبا بلکل روغ رمتی برابر بای بازی وقتی سڑی زڑا پریشان شی خپشی کلی که سڑی خپشی لارشی سیر تکینی او طرف تا لارشی چی چارا سر خبری نکولی امام چا سر خبری نکولی از اینی سره زن خپکی روٹی نخوری ستو نمکو دا غزی کسانو تا مرگره ویل وادر علا وکی وکی چا واده نکو توپک میرا وقتو چی زن ولی ما چارا نا توپکم ناغستو بیر تا می گزاره لیم نشو چو بس داسم گوستا از اینی زن خپکی حالا دا روٹی ست نکی نار با پاتی شی ویل روٹی می نکوالا زان می خواپا کو مجلس کی ناستی سوی چارا تا ست نکو طولش پا می زان تا کنزلی کو ولی چیرا چاری سو اکلو پر زان دی غر کو کورگی سوک مانے که اگا من بخلا کوا دا بے بد عدد کی نو دا زکریا علیہ السلام دری ورد درش پی بعدی وقت کی سری باندی دا کیفیت راجی سر وحدت غواری زان لوال غواری چارا سر خبری نکولی چا سمی خبری نکولی زان لی خوشی دیکی ناسوی دا خلین آواز نرخی جی دا غشان زکریا علیہ السلام چا سر ویل دری وردی با خبری نشی کولی دانا جی چارا شی بی خبر آور بی خبری با چا سر نشی کولی زکریا علیہ السلام تا اللہ میرا بان فرمائی دا بستا بشارت عظمائی دا کیفیت در باندې راغې پوهشه چې بچی دی کې دو والا دے نورتا وی اللہ تو کلیم اللہ سا خبری بنشی کولی دخل قسرا سلاس لیال سویا دریش پی برابر یا سویا سوی الخلق تب برابر یہ فخرج على قومی ندر اوتو فخفل قوم بالی دا کی بیت فراغی من المحراب د کوڑا گینا د عبادت خانی نا محراب ستو امیر صاحبا لبزی معنی صدا رضا خان ماما عثمان تاو معلومی ما پورا تفصیل کرے دے امیر صاحب تاو استفاتا لہ محراب چکم دے کنا دا دا حرب نہ دے جنگی زائی تا وی نو پا محراب کی دا چا سر جنگ کی تورا ٹوپا خوالتی نشتی واسه ورطا ہوئی دا چا سر جنگ کیلتی امیر صاحبا واسطک ما سر دی وڑا قاما چی پو حراغلا پا محراب کی جنگ ول دا شیطان سر دی زکا ورطا محراب وی فخرج على قومه دیرا اوتو فخف القوم باندی من المحراب دا عبادت خانینام دا کوڑا گئینا دا معاربینا دے دا شیطان صرف جنگ کئی چاہے فاوحا الیہم اشارے وکڑ دیتا قوم را غلے دے اغی تا دعوت کار نفری دی فوحا الیہم فمانا دا اشارہ بان لی امرا حکم اوکو دیتا یعنی اشارے وکڑا یعنی ورطا وہ نکل دی قوم تا بازی وصیرونو دخا ذکر کری دی جب اینا چلی درا قبری خلینا نراوت لی فا اشارہ بان دی دعوت وکو سورتا ویان سبیہو بکرتا و عشیام چه تاسو تسبیحات بیانوئی بیگا او سبا یعنی ذکر کوئی دا طولن اللی ذکر آغا دا اللہ کتاب دے بازی سڑی دا معمول جو کڑے یا ربی ویزا سورت یسین دو درے پیارا ویما اوز اللہ الہ الا اللہ ویما سبحان اللہ ام قرآن پا خواہ آڑو ورزینو دا طولن بہترین اولی ذکر قرآن کریم دے ورے سرنے شروع کا لگ لگ وایا خو روزانے وایا ویان سبیہو بکرتا و عشیا دا جتا صبح تسبیحات بیانا وی سباو بیگا یعنی تلاوت بد تورات کوئی اللی ذکر دا اللہ کتاب دے وز پد زمانہ کی قرآن کریم دے پاگا وقی تورات ہو بس دیکھا یا زکریا انا نو بشیرو کا منگا زیر در قوتا تا بی غلامین اسمو یحیا فغال اکسران چی داغا نوم دے یحیا چی داغا نوم بی یحیا لم نجعل له من قبل سمیا ندگر زولے دلر مخ کی ہم نام دد پنم باندی قال ربی اللہ یکون لی غلام ویلی رب زماش سنگ بشی مال را لکو وکانت امراتی آقرا خزم دا شنڈی وقد بلغت من الکبر عتیا ادا سر رسی دل دے ماتا فبودا والی کی التحا ادا دیر ناشنا خبر دا چه خواخی پا غی کم بچه ور سره والتیم گور پا غی کم بچه ور سره بوده یا بای بچه غی کنی ولی دیره ناشنا که برده اللہ جیسه که آقا که کون وی فای کون آقا موجود شی وی خزمی بوده دا اوزم بوده یمام قال کذالک اللہ وی تب دغرنگی دغشان بای قال ربو کاویل ربستا و علی حیرون دا پا ما بندی دی رسان دی بچے ورکول نورکول داد اللہ فلاس کی دی چالا ٹولی جنہ کئی ورکی للہی ملک السماوات والا لیخلق ما یشا دا اللہ اختیار براو کتا دے یا حبول من یشاو ناسا و یا حبول من یشاو زکور چالا او غاڑی ٹولی جنا کئی چالا ٹولا لکان او یو زوی جو ام زکران و ایناسا چالا جنا کئیم ورکی چالا لکانم ورکی خبر وی پندر سولا بچیان بدیوی خزینئی او یو زوی جو ام زکران و ایناسا و جالو من یشاو اقیما سوک بلکل شنٹی و گرزئی فرمائی وقد خلقتك وذاسر تم فيرا كلمه من قبل ما خيدا يعني ولم تغش ياتي سمنوي قال ربي جعل لي ايا وذكري عليه السلام رب دما وغرد مالنا قال ايتك لنقصت الله تكلم الله خبر بن شي قول خلق سرا ثلاث ليال سويا دروش بي برابر فخرج على قومي روت واخبر قوم علي من المحراب دكوڑا گئنا دا عبادت خانينا فوحا لي فوحا إليهم شعر وقردتا سبعو بكرة وعشية چه تسبیحات بيانوئي سبعو بغام